Senecae epistula quinta decima. Hic sequitur lectio quae Anglicae dicitur embedded. Prima multis mutatis vel demptis. Seneca Lucilio suo salutem plurima dicit. Mos antiquis fuit, servatus usque ad mea aetate, primis epistulae verbis adicere, si vales bene est, ego valeo. Recte nos dicimus, si philosophares bene est. Valere enim, hoc tandem est. Sine hoc, aeger est animus. Corpus quoque, etiam si magnas habet vires. Ergo, anc precipue valetudinem animi cura, deinde corporis, quae facile obtenebitur, si voluris bene valere. Minime conveniens docto, occupatio exercendi lacertos, et uceluc tenendi cervicem ac latera firmandi. Praeteria, quia animus maiore corporis onere frangitur, itaque quantum potes circumscribe corpus tuum, et animo libertatem se movendi redde. Multa sequuntur incommoda, eos huic curae corporis deditos. Primum exercitationes, quarum labor et consumit spiritum, et reddit debiliore studiis difficilibus. Deinde gracilitas animi, copia ciborum impeditur. Accedunt magistri generis pessimi, omnes inter oleum et vinum occupati, quibus dies actus est ad suam voluntatem, si modo bene desudaverunt, si sudore effusum multo potiones restituerunt. Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et celeriter fatigent, et tempori parcant. Cursus, et cum aliquo pondere manus multae, et saltus, vel ille qui corpus in altum levat, vel ille qui in longum mittit, et ita porro. Quos libet ex his elige? Quid facies? Cito, redi a corpore ad animum. Animum noctibus et diebus exerce. Labore modico, aletor ille. Anc exercitationem non frigus, non aestus impediet. Ne senectus quidem. Id bonum cura, quad per annos fit melius. Neque ego te iubeo semper incumbere in legendo aut scribendo, dandum est aliquod intervallum animo. Ita tamen ut non resolvator, sed relaxator. Iter in lectica, et corpus concutit, et studio non obstat. Possis legere, possis dictare, possis loqui, possis audire. Pariter ambulatio. Nec tu exercitationem vocis contempseris, quam tamen veto te per gradus et certos modos extollere, deinde deprimere. Quid si velis discere ut ambules, si admites istos quos infames nova artificia docuit, erit qui gradus tuos temperet et te comedentem observet, et in tantum procedat, in quantum tu credulus passus sis audaciam eos, et rivera produxeris. Quid ergo? A clamore vox tua statim incipiet? Immo, usque eo naturale est. Ut litigantes, quoque, a sermone incipiant, ad vociferatione transeant. Ergo, ut cumque tibi impetus animi suaserit, moro vehementius declama, moro lentius, pro ut vox ipsa te quoque hortabitur. Non ene id agimus ut exerceator vox, sed ut nos exerceat. Detraxi tibi non paulum negotii. Una mercedula ad haec beneficia accedet. Ecce, insigne preceptum. Stulta vita ingrata est, trepida, tota in futurum fertor. De nobis dicitur, quos caeca cupiditas in nocitura, certe numquam satiatura precipitat. Na si ista cupiditas satis esse posset, fuisset. Nec saepe cogitamos, quam jucundum sit nihil poscere, quam magnificum sit plenum esse, nec ex fortuna pendere. Subinde itaque, Lucilli, memoria tene, quam multa sis consecutus, cum aspexeris quot homines te meliores videantur, id est te ante cedant, cogita quot videantur peiores, id est quot te sequantur. Si vis gratus esse adversus Deos, cogita quam multos ante ceteris. Quid tibi cum ceteris? Te ipse ante cesisti. Fine constitue, quem transire ne possis quidem sivelis. Discedant tandem ista insidiosa bona, quae videntor meliora cupientibus, quam habentibus. Si quid in illis bonis esset solidi, aliquando et satiatura implerent, nunc vero bibentium sitem excitant. Metantor speciosi apparatus, quare peta a fortuna ut mihi det, nonne melius sit petam a me, ne petam? Quare autem petam? Oblitus fragilitatis humanae, bona mea accumulim? Quem ad scopum intendam? Ecce, ic dies ultimus est, sive non sit, prope ab ultimo est. Vale.